sake eling patresnane siti nurbaya rangke ake pujian nganggo perikoso ning wes tak ngerteni ngalen marang aku rupo ayu lan manis kang masing duwe mripat lentik lan sayu kang masing duwe ati bunga lan seneng sapa kasih duwe ya mongko senang sama